ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم jam ñalle moon bandiraaɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde hayre law online radio Fulɓe international ɗum noon ɗo gonɗen no goñir ɗon min mbi jaame kisalle ɗo jottoon sikki ala hadne koɗo meɗen ko ceerno guelaajo o ka ko kanko woni koɗo meɗen hannde ko kanko tigi keɓornoen hannde bismade ɗo henne o addana en yewtere dinel islam no mbaɗanɗen hanki e hiccanki ni ɗum noon mbiyen tan tigi tigi ko kanko woni koɗo meɗen hannde ɗum noon ɗo jooni jooni on yajanta en tan tawde mona e ɓoggole men calmodiri makko sen calmodiri makko en gayni e on tuma ƴeewen addude hankkadi yewtere nde hade waktuji ɗi mbafoyde ceerno guelaajo assalamu aleykum allo ceerno guelaajo ceerno guelaajo bisimilla allo allo ceerno guelaajo allo naam eeyi no mbaɗɗen jam tan ɗum laaɓaani no feewi de an laaɓaani toon no feewi non laaɓaani de min de mbiɗa nanmaa no feewi aɗa nana mi jooni no feewi alaa mi nanaani de an eeyi fuɗɗiima laaɓde de aeyi eeyi ɗum noon ceerno guelaajo hannde ko hannde wonno aadi meɗen ngam yewtere dinde islam no ngonɗen wadde ni tan hannde kadi en ngartii kadi wadde kadi daawa ɗum noon ngonɗaa kadi koye haalirde radio ma radio Fulɓe fof banndiraaɓe ene kettima radio hayre law wonna en radio Fulɓe international ɗum noon banndiraaɓe ene kettima bisimilla ma e ko kadi ngaddanaani yewtere hunde seeɗa dinde islam ko mbawen kadi heptorade ko fati ngannduɗaa hoore maaɗa ko fati e tooñanŋge e on tuma kadi ko nañɗen fof kadi jettiren ɗum allah ɗum noon jooni jooni o tan bisimilla ma calmina banndiraaɓe ɓe jokkana en darso inchallah allo ceerno aɗa heɗimi allo woyi eeyi mbimi ko bisimilla hankkadi e yewtere nde e ngaddana en toɓɓere nde inchallahu rabbi mbaɗen darso so allah jaŋi banndiraaɓe kadi ketto en ene kettima e haalirde hayre la wonnaen radio Fulɓe international ko an woni koɗo meɗen hannde ɗum noon to dowle sénégal oɗo sahaa jooni ngonɗaa ko dakar bisimilla ma e calmina banndiraaɓe ɓe jokkana en darso inchallah bisimillahi irrahmani irrahim wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam assalamu aleykum wa rahmatullah musidɓe keɗotooɓe min kinnii on miɗen yaago subahanahu wa taala yooɗan en lanɗe celluɗe o ayna en o reena en o waɗana e kule en kawriiɗo hannde kadin haa ciftinen hannde eɗen njiɗi toɓɓere waɗde faa'ida no fiiwi woni ɗum ko te a zulmu woni tooñanŋe e ndee ɗoo toɓɓere en niwtitde musidɓe ɓe ngacciten en haqqille no fiiwi sabu ko yowitii koo e dow ndee ɗoo toɓɓere ina heewi eɗen njiɗi jofaade heen hokkudi tooñanŋe e si ɗum waɗi holko ɗum addata e heko ndeenotoɗen haa kisen e tooñanŋe e pecce tooñanŋe nde wona ko puɗɗorten ko woni hokko woni tooñanŋe wona oɗon nana de Embere nan ma ay joni ko puddo tin tan ko woni hokko woni to nyange dey taya hi emgal arab ebe biya dum abulmu woni mon ta yewi ko dum firata tigi tigi woni nitere woni gona e suudu ndu ala ko lakkinta ɗum foyre ala toon yewtan no njakrata no paatrata no kuldata ɗum ɗon ko niɗɗiɗi woni a zulmu ana ina wiye zulma tun ina hiwi zulmat nden ɗon inde luɓa mbaɗatto ko haanani won in wi'e abzulmu woni toñande mbaɗaaɗo ino wi'e almazlum toñaaɗo mbaɗɗo ino wi'e azalimu toñɗo e ko woni toña kañum woni waddu fawde huunde ko ɗum fotaani fawo ko ɗum woni toñde fawde huunde fotaani fawo nawona e fiɗnde nawona e jiɗndu nawona e waɗde nawona e accude ɗum ko wiyetee abdulmu se en duttima e qur'aana a tawat wonde no ko heewi ko allah wi'ata bul heewde ɓe allah wi'ata abwalimi a tawat aɗi geɗe noon ɗe gona sefo ɓuri ko heewde a tawat kañumoni aya mo subahanahu wa taala joɓinoo sahabaɓe jokki e nelaaɓe sallallahu alayhi wa sallam o wi wonde no ɓe heɓe alladina amanu walam yalbisu imanahu bizulm yiɓe gomtinɓe ɓe toñaani sahaba ɗum siral gayi to nelaaɗo mbi minen dey min kuli minen dey min kaawaama wonde no hogo woni ko toñaani hogo woni mo waɗaani ko fotaani waɗde walla mo haalaani fotaanumaani nelaaɗo sallallah sallam wiɓe haala wulmu toñange nde allah jutiiɗo wonaa ko miijiɗon ko wonaa ko woni ko hakkunde mooɗon oy kana ananaani neɗɗo moƴƴo mbiyeteeɗo o lukk komino ko ɗiɗi ko yaabunayi la tushrik billah inna shirka la wulmun adim ɗingilam ɗingilam wotawat shirku wota rew allah e huunde woɗnde mate a annda wonde no shirku woni toñange mangge nden ko adii ko e toñange woni shirku sabu wot ko pawɗa ɗo a fotaano ɗum faw siko fiɗnde wot ko piɗɗa a fotaano ɗum fi ko poɗɗa ko fiɗnde ko allah tan foti rewe aan piɗɗa allah no foti rewe heɗnde ɗo huunde kañum anndi ko neɗɗo kañum anndi ko lehngal kañum anndi ko hoodere kañum anndi ko naange kañum anndi ko dabri ko in waawi won fof ɗum fotaano fiɗe nden a tuuñi kadin ñaagoɗaa mo a fotaano ñaago du'aa mo ngannduɗaa ko ibaada noon liɗi sabu subahanahu wa taala wi noddee kam mi notoo on ñaagoɗee kam mi rokka on jaafnoɗee kam mi yaafoo on ɗum sa huccinine goɗɗo o wima en fotaano toon huccude a waɗii shirk mi looɓaniima nden oɗo baŋnge en njiiɗo toñange e fiɗnde o abdusaleh lukman holli in ɗiwiiko ko ɗum nelaaɗo sallallah sallam joofinoo wii en abdulmu zulumatun yawmal qiyama en mbiino nde puɗɗotoɗen wonde no azulmatu woni niɓre o wii en toñoowo murati innibe yawm al-qiyama to nyange ko nibre wonata nyalgu darga den bani adama ombo foti dokde dum wotto dum sen garti kadi ma en ji hadithul qudsi mo subhanahu wa ta'ala jooti o wi inni harramtu ala nafsi zulma waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu wi onon de jiya bambi min Allah de mi hadi horam to nyange o wi min Allah de mi hadi on wota on toñudir mi hadi horam tonde mi hadi on onon ne wota on toñudir ren hay goto ta toñ goto on toñ gol non na wona yettude haqqi Allah meeda mo wona Allah woni ko jofi den ko jofi be shirku na wona yettude haqqi bani adama meeda mo goddo mo jeya wala ami hore ma yetta na wona fitne na wona yidi na wona ngandi kala hen ko mbadda ndi ala dum ko mbadda do pawda yin do wona do dum foti fawande atuni ti wano tara mi da to nyole inna allaha la yuhibbu adh-dhalimin inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin allawi minida tonya allawi minida daroto o herana tonya do nabi sallallahu alaihi wasallam ngel kuntu akhaka waliman aw mazluman o wi an de jiya do di an musito ma fi wadama walludi si tawi kam toñ wallu si tawi kam toña sahabatu kiram bi nelado min nanani kulli ma mi kandi ayu bukku min ni musito amen min darono tal min dum jingana si toñi min daro min kabe si toñama min daro min kabe min nanani ko mbida nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wiɓe ko miɗi musiɗɗo wonki haqqe min keɓta ndarone ha o heɓta ɗum woni wallugol ɗum musiɗɗo mon si toñi si ƴetti haqqe neɗɗo karle junngo mum haa teeton haqqe neɗɗo nde jomum ko ɗum woni wallu mitoha ɗum tan haa a halti nden toñange wona hunde moƴƴere en duttima e qur'ana noon kanko omo jofo geɗe kewɗe ɓe ngannduɗa o wiyat mbaɗɗo ɗum tooñi ɓeɗɗo ko wona Allah ko Allah haandi tooñi ƴettude haqqe goɗɗo tooñi salanaade Allah tooñi runtaade nelaaɗo tooñi waɗde ko haɗaa tooñi ɓeeɗo geɗe fof so a ƴeewi gooti men kala ɗo mbaɗɗaangel ɗo ngel haanaano wonde ɗon ɗum taki subahanahu wa ta'ala manti gañɗo o ɗum gañɗo o fawde huunde ɗo ɗum jeyaaka fawde huunde ɗo ɗum jeyaaka subhanahu wa ta'ala wi en wa aqsitu inna allaha yuhibbu al-muqsitin al iqsatu woni raf'u zulmi wa muharabati o wi kaɓoɗe toñange e toñowo wota on tawe wota on mallu sabu Allah na yiɗi darotoɗo o na haɗa toñe en ƴewi aya goɗɗo to suratul jin o haalani en toñoɓe ɓe en koono wa ammal qasitu onti tawi noon ko yettaɓe ɓe haqqe Allah mbeeɗamo goɗɗo yettaɓe ɓe kongu fawa e nguru neɗɗo yettaɓe jawdi neɗɗo yidde ɓe moƴƴaani gañaɓe fofto yiɗe yiɗaɓe fofto anni ɓeno ɗumi alkaɓe joyi tawñoɓe o wii ɓeen de woni leɗɗe jahannama o wii jayngol jahannama ko huɓɓata ko o wii ko kamɓe ngoni teene mum yo allah daɗɗue ɗo sa in dottinat mo yiiru añde ko foti yiɗe wiye on ɗon towi nelaaɗo sallallah ah sallam addani en hadisul kudsi subhanahu wa taala mo wi'a man aadani waliyan faqad aazantuhu bil harm o wii kala gañɗo juɗam kala gañɗo juɗam mami haɓe mum kala neɗɗo moƴƴe ko giɗo allah nelaaɗo sallallah sallam ardi heen e toftiiɓe nelaaɗo sallallah sallam kala gañɗo ɓeeɗo allah wiimaami haɓe maaɗa kala jiɗɗo ɓeeɗo allah wiimaami wiɗiima nanndi ɗo kam ko añde ko foti yiɓe añde ko foti yiɓe so a laarii kadin yiɗde ko foti añene ko noon subhanahu wa taala won ko joɓɓinoo en e yahuud o wii en waman yatawallahum minkum fahuwa minkum o wii kala bewtiiɗo ɓe e dewe maɓɓe e jiɗɗi maɓɓe e mbaɗaate maɓɓe o wii a jiyaama e maɓɓe par ce que a fotaano ɓe yiɗɗa fonno ɓe añde ngañngu noon firaani toonde alaa ngañngu firaani toonde de allah wi'aani yaa yin allah wi'aani yaa hu allah wi'aani yaa mem jawdi maɓɓe allah wi'aani so a haaldi e maɓɓe yaa funtu heen allah wi'aani ma yaa woppu jawdi maɓɓe sabu ɗum ko jikku maaɗa jikku islam ko mbaɗɗa heen fof a tooñi kono allah wi'i noon wota waɗtume ɓernde ma haanoo wayi fof njiɗaa waade noon no haaldirta kaaldiraa noon no ɓornorta ɓornoraa noon ko fiɗi piɓaa ɗum o wii a jiyaama e makko mi añiima ɗum ñaaginoɗaa subhanahu wa taala siɗa juuɗa hoko mbiinoɗaa ɗum ihdina siraata almustaqim siraata alladina an'amta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala dalin a wino ee joomam rewnam laawol ɓe yiɗnoɗaa ɓe nelɗaa e maɓɓe ɓe ɗoftii mbeeɗɗaa ɓe deftere ɓe jaɓi jamirɗaa ɓe ɓe mbaɗi kaɗɗaa ɓe ɓe ngacci ɓeen nden yiɗniyaa waɗdame mumen wota waɗdame majjuɓe ɓe nganndaama ɓee de ɓeen ngoni heɓe wiyaɓe ɓe allah de ko gooto e ɓee ɗo tato imma wona allah takɗo o walla wona iisa ɓiɗɗo allah o walla wona mariyam dawan allah o meene allah o o yiɗanndi ɓee kam ko majjuɓe ko ɓe ngoni nasara ana wiino allah wota wadduma e ɓee ɗo ɓeen yaa woɗɗo ɓe yaa woɗɗito ɓe yaa añɓe mbiɗaa ɗum kadi wota wadda ɓe ɓe looɓannaaɓe heɓe o looɓan woni alyahud mbiɓe ɓe allah samina wa asayna allah ko mbiɗaa ko min nanii tigi kono min cali ay min cali nden ɓe tooñi e ponno jaɓɓe ɗoftoo ɓe mbiyaa ndewee allah ɓe mbiyaa ɗi muusa nanini muusa yahi ndootoyii allah nde arata taw ɓe ƴettii ngaari nagge e ɓeɗi ndewa ɓe mbi ɗum woni allah muusa kanko yejjiti dewe ɗe ɓe totti ɓee ngaari ɓe tooñi sabu allah jii dewe nden ɗoɗo ɓe mbaɗi dewe dewe fotaano wonde ɗoon nden ɗum ko joɓotooɓe ɗoon e tooñannge heddoo toɓɓere wonde no waɗi geɗe ɗe nanngirten ko tooñannge taa wonaa tooñannge i ko haala pulaar noon naɗi geɗe ɗiɗi geɗel gootel ngel woni malli taaɗa malla neɗɗo o a yiɗaa ɗum innu na waawi tawaa yiɗaa innu na waawi tawaa suɓusaa innu na waawi tawaa a annaa pulaar kadi na wiye ɓaarnugol tawaɗa anndi tigi kono a yiɗaa haal aan anndi a hul walla ko ɗum woni ɗum na heewi e qur'aana tafsira ɗoon qur'aan noon ɗin malli ɗi ngannduɗaa ɗi ngari banii aadama na golla golle mba'i noon tawa na wayiniino ko kam mallataa na wayiniino ko kanko ɓaarnataa na ɗum ɗon na firee wonde no a tooñi alaa ɗum ko subhanahu wa taala haaldata noon nelaaɗo sallallah ah sallam haaldata noon haa o holla en wondeno hay toñoowo o omo foti sufre omo foti yiɗe omo foti weeɗnani omo foti yurne ko ɗum subhanahu wa taala hollata en ɗoon woni aan aɗa dañi bonɗi ma kambo dañi bonɗi mum Allah yaltinii bonɗi mum suuɗan ma bonɗi ma nden wona aan ne wota funtin bonɗi mum ɗo tolniɗaa fof aɗa yenna aɗa huɗa ko ɗum Allah hollata en ɗanndi Allah huɗaani hay gooto kono Allah e ndeer Qur'aana so a ƴeewii o jooɗoto ayi so a yii noo noddinelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wii ɗum wala tuti kulla hallaafin mahin hammaadin machain binamin mannain min hayr mu'tadin asin utullin ba'da dalika za'if ƴeew ɗiiɗoo mbaadiiji bonnde e bonande ɗi subhanahu wa taala joofii e neɗɗo gooto ɓe mbii ko Walid ibnul Khalaf ɓe mbii ko Abou Jahlin kono subhanahu wa taala na anndi ko homo wayi ni kono ko winelaata wota tofto o haali baɗaate ɗe kono o haalaani joom baɗaate ɗe ɗum kadi sharia yiɗaa de joom baɗaate sharia ko yiɗi kuɗaa baɗaate masalan neɗɗo gooto budde yaa Allah huɗii walla Allah huɗii ndiika kala gujjo naati ndeer gujjo mo jogɗonaa wonko kanko naɗaa ko kanko anndi a tooñaani ko noon sariya haaldita ko noon nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam jooɗoto o wii wota wota sukki aa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kulla hallaafin madiin on gona ɗo fenaande ɗaa ko njaa wota ɗo tooɗe hallaafin mahin e taa ƴeewi on ko mannaaɗi min hay ko kala kolɗe gonɗi mannaai mutadin asi addi walla machain binahi ko jaaɗo ngo egga kondi sabu bonɗide wota yejji nelaaɗo sallallah a sallam wiyen annallah la yadkhulu aljanna eggaɗo kondi sabu bonnude o wii en oo ɗoo naatata aljanna de addi mbaadi on ko toono o o wii en kadi mu'tadin asin ɓe alaa ɗoo haadata enna tan omo feroo mo waɗa bonande mo haala bonande mo walla ɓe o wii utullin mbaada dalika jamin o wii bonande mum ɓuri moƴƴere mum ko neɗɗo bonɗo jaatoo o wii oo bon jibinaade e laawol nelaaɗo joofaaɗo joofii kan ɓe subahanahu wa taala joofi nelaaɗo laaɓɓini te mbaawo wiɓe ko kaari masalan si ko Abou Jahli Allah bo anndi inndego woni Umar bin Hisam inne ne nelaaɗo weeɗi ɗum de Allah bo ɓe anndi Abou Jahli kadi kono takkirooɓe ɓe wii mbaadi ne jiyaa e baɗaake ɗum jofeteeɗe ɗoon nden ɗon enen ko mbiten ko mallugol nawaawi waasde on ɗoon minen ko mbiyta ko ɓaarnugol nawaawi waasde ar ɗoon nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum janngini leydi yiɗiri neɗɗo waɗat no huɗde o annda ɗum o annda innde mum o annda fof kono sigo haala ko wiyta maa ɓaalu kawmin koko heɓi ɓeeɗoo e ɓe mbiɗa ɗum e ɓe mbaɗa ɗum e ɓe piɓa ɗum ɗum ɓe ɗum moƴƴaani nde Qur'aana si haaldiri noon aan bani aadama o ngarɗaa kaaldirɗaa noon hawti ami nii jikku neɗɗo ami nii mbaɗaate neɗɗo ami nii miijo neɗɗo ɗum ɗoon aana too Allah ganndi ɗoo fof ko oon haaldiri noon pirorɗaa no Allah haaldiri nii laɓɓinirɗaa noon ɗum naatataa e ndeer tooñannde subhanahu wa taala si weli ɗumo innat o innaano Abou Lahabin e ongo jiyano e hellifaaɓe makka ongo jiyanoo e ndeenannooɗo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kanko e joom suudu ɗum o wiyen tam pati yada Abou Lahabin wa tamba ayi o wi ooɗoo de boni ooɗoo jaafi ooɗoo huɗaama ooɗoo yakkoraama jawdi mum e feere mum nafataa ɗum ko kam yodel suudu ɗum jaadi kalki aaya ona jannde ay goto suuɗata ɗum te to Allah haaldiraaɗo noon nden Allah so yelaama haala jooto inna innde si tawii tolnaade nde nanaaɓni ɗum si tawii innude nde na waɗi nafoore si tawii innude nde na artira na hulɓina na feewtina Allah innat si hennitiima noon so a jootiima innuɗa na waawi addu caɗeele Allah haaldirani noon mallaɗɗo te o hulaani hay gooto si a jootiima e qissatu zayd ibn harisa radiallahu anhu nde wonnoo ko jeyaaɗo wonnoo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam rimɗini ɗum mii ɗum aan woni ɓiyam min woni mamma subahanahu wa taala wii ɗum ko jahiliya wonɗo ɗum fotaani won neɗɗo ko jibini o tan woni ɓiyam jibinɗoma o tan woni mamma sabu no waɗi ñaawooje gona e ɗoon nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗaɓɓani ɗum jooni suudu o woni zaynab binti jahsi ɗin waɗi caɗeele nelaaɗo yahi yenaayi yeeɓi hokkaamo o resuɗo ɗen caɗeele ngari kadin zayd waawataani ko jogaade ruttoo to nelaaɗo wiya ooɗoo tampinii kam yiɓgo yaafaade Allah wiya nelaaɗo zayd yaafoto ɗum aan kuɗanaago ndesaambo aan muhammad ɗum ɗon saɗi e muhammad sallallahu alayhi wa sallam sabu yimɓe ɓe mbiya ɗiyum hanki hannde omo teeta jontuuɗu makko ɗin woni caɗeele subahanahu wa taala wi aan nelaaɗo a suuɗat ko mbini ko yaa haalan yimɓe ɓe ko onde ne subahanahu wa taala haalata ko on goɗɗo lekki e sahaabaaɓe o ɗiɓɓie bannie walama kada zeydiawata ɗon wajinaka o wiide zeydu halgiti e ooɗo fof sumaanugo kadi zaynab binti jahsin daroto noon a wi'a nawniiɓe ɗum onon fof baabiɓe mon okkiri on nin ko allah okkiri kam ai on ko zayde ɗiɗiɗo ko ɗum allah dañno nden ɗon faandaare kono heewi e sahaabaaɓe ɓe ngannduɗaa ɓe mbaɗat moƴƴere annda haalat wiyee o de ko kaari e wiyata ko tawa winnaani so a ƴeewi aboubacry siddiq radiallahu anhu subahanahu wa taala jootiima o haali o haali o haa woni oo mo ngannduɗaa alladi yuuti maalahu yatazakka wa ma li ahdi indahu min ni'matin tujza illa ibtigaa wajhi rabbihi l ala wala saufa yarda oo mo ngannduɗaa na ƴetta jawdi na weɗo allah alaa huunde wootere wonde hakkude ɗum e goɗɗo ko sabu antattaki omo ɓe walla woni kon o en yawmal qiyama maami weɗgo haa o welto kanko ko adno oɗo ko aboubacry ni sidde subahanahu wa taala kono o wiyaani aboubacry ay gollal ngal sabu eɗen poti anndude ko ɓuri ko faa'ida wonaa neɗɗo dariiɗo o ko gollal mum ngal ɗum taaki so a ƴewii islam ya laa yaruddu nnaasa ila l ashaab innama yaruddu nnaasa ila l a'maal ai allah noddataa yimɓe ɓe huɓɓina ɓe e neɗɗo dañi ala kono noddat yimɓe ɓe huɓɓina ɓe e golle neɗɗo dañi sabu ko gollal ngal ɗum taki subahanahu wa taala haɗi nataal sijuuji haɗi ko seha ayani yimɓe ɓe cegi ɓe waɗi yaye ƴetti photo ji ɓe ɓorni sabu ko neɗɗo ayi kanko mbaadi ƴetti allah wi wonaa mbaadi neɗɗo ndi ƴettetee sabu mbaadi neɗɗo ndi ko ɗereeje darii e tan teewuen ƴiƴam ndiyam en puleen ko ɗum ɗon woni si maayii fuugee on wonaa ɗum taki aɗa yaha wonaa yaa ar aɗa mema aɗa barkinoo e mum wonaa yaa innu innde ɗum sabu dañaa barke wonaa yaa woodiri e innde ɗum ala ɗum ko waɗina tooñi ɗum ko allah jeyi ɗum koko joofima ɗum ko golle ɗeo joofima nelaaɗo sallallahu alih wa sallam kowinan sanno camaraaji yiu sanno ko huulgoɗi guuldatiini kudu anni manasika kum ƴettee e am no hajjirtee kalla ko ko gonga walla wana gonga sabu ala dalil ya an kay mino o holli ka gandu o fof ni fof nani fof waawa ni fof en e kon tawete yowmal qiyama gur ko abadan mon ta inni ne do woni a weli ti baadi e bon nani fof waawi fof andi fof muri abadan to ala daggal den ko a inni da ne do ala yuma atoji a weli dum baadam atu ay on saa ni adama ko foto acci je hakkine do en jo foto no tan je ni no to nyangi ci wadi nelaa sallallahu alaihi wasallam ton gani en ko oto o hadi en je jeenay jeenay ko wi'e non di edo ge batto de fustuuji e kan on toña na waawi addu caɗeele e renndo o wi juunɗo fotaani waade noon ɓeen geɗe jeenayi ngoni heɗe o wi en laa tahaasadu wala tabaghadu wala tanaajasu ولا تدابروا ولا يبئ بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يكذب ولا يخذل ولا يحقر بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ɗo fofta ƴeewi subahanahu wa taala ha o haɗi o haɗi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam filli ɗum ɗum woni hadisu nabawi koɗo fuɗɗori omo fuɗɗori laata haasadu o wi neɗɗo wota añan neɗɗo wota añan koko woni hasad omo ngannduɗaa subahanahu wa taala wi yaa ñaago allah yo daɗnduma gañan tumaagu min carri haasidin ida hasada nenaɗo sallallahu alayhi wa sallam wiyan alhasidu la yas'ud ayi mbiɗa allah daɗɗam gañan ndiru nenaɗo sallallahu alayhi wa sallam wima gañanɗo maletaake koko woni añangol woni yiɗa neɗɗo waasa daña yiɗa neɗɗo maaya kisa yiɗa neɗɗo faawe naɗa yiɗa neɗɗo hoya tedda ayi ɗum ɗo woni gañantumamu so dañii tan ɗa yiɗi o waasa yi sibo wuuri aɗa yiɗi o maaya sibo teddi aɗa yiɗi o hoya sibo selli aɗa yiɗi o rafe woni gañantumaaɓe kandi ɗum o tooñanƴe afi ƴeew tan en mbaɗaake goɗɗe e ndeer ɓernde maa kandi ɗum ɗo wonaa ko moƴƴi a fawaani ɗum ko ɗum foti faw par ce que o ko musiɗɗo ma en ngaratei ko banii aadama kaa banii aadama kala semngal ngal o waawi dañi kala mbaadi ndi o waawi dañi ko bani adama ka bani adama ko musiɗɗoma nden ko jiɗanɗa ɗum ko wona ko moƴƴi atoni eko rewtini hen wala tabaghadu oyi wota on gañotir hoko gañiruɗa ɗum wota añ yiɗan yiɗ yurme yaafo weeɗɗu ayi hoytu wala tabaghadu o rewtini hen kadi wala tanaajasu annajasu woni raf'u samani bi ghayri iradati shira woni tawa neɗɗo na yeeya neɗɗo na haalde yo soot ko yoɓi ko njoɓa ko ɓuri ɗum tawa yiɗa soot ayi kanko e hoore makko tan yo ɓeydo yo waɗ geɗe o yi ɗum kam hoko naɓma e ɗen ɗon geɗe o yi ɗum bani adama nafoti weenaade ɗum nden wala tanaajasu ayi o rewtini hen wala tadabaru oy wata on tanyudir wata on dugudir kayoda dum ara cela o sela nganya dum o anyma tanyoda dum o tanyoma o wi ala inne ko tonyange sa awre mum sallimi mela sallallahu alaihi wasallam e kawra e musiddo ma mertana dum yeso golaba ususma o wi nawa ino asakuri ay yebbo gede ne tam ko gel addata ko ko gagnudiral ko gel addata ko ko bonne o wi wota waddu o wi en kadin wala yabi ba'dukum ala bay ibad o wi hay goto e modon tanat e choggu goddo o boyeya o boyeya o yambo halde yo yeyi ande ganda ko jeyata ko kullira o wi ala tabu to acci on soodi ko ma gagnudiral ari o wi wota waddu o wi o do wusugo jon sundu nana in jaha cubo yoda bo subi o podo diron o wi gagnudiral ari yena ay goto e modon o wi wota waddu biiden Allah hono jidda yo min baano o wi kulu ibadallahi ikhwana o wi onon fof yo on gon jeyaabe Allah te musidal jido diron ballo diron o wi en kala juldo juldo woni mandum al muslimu ahul muslim o wi tawi ko non non la yazlim o yo fotani dum togn la yakzibu o fotani dum fenan la yakhzulu o fotani dum hoytin la yahqiru o fotani dum yawo o kana anda ko buri ko bonde woni jawda musiko ma jundo ayde do gede yena yide o halan den kala do tonya a wadi den don fof kala do tonya sabu sa haɗi neɗɗo haqqe mum a añani te a yiɗa ɗum te a leskini ɗum a hoytini ɗum ayi nden wona toñange bani adama ko poɗɗo ɗum woɓɓitoade ko poɗɗo haɓe hoore mum haa o woɓɓito ɗum o accayi nden ƴeewe tan ɗeɗo geɗe jeenayi ɗe nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam joofi e oɗo hadis ɓeeɗo ngoni samratu zulmi kamɓe ngoni ko toñange ɓesnata ko toñange ɗum si heewi tigi kon ko ɗum addata toñange si heewi ina adda al adawatu wa shaqqu ta'a wal infijar wal karahiya nen toñangi si heewi ko ɗum addata ko woni adawa woni gagnondiral an aɗa andi ɗum ɗo woni haqqe ma haɗama ɗum kaɗtoma ɗum o koko ɗum waɗata hakkunde mon gaña ɗum aɗa bo huɗa aɗa bo haɓo siɓoyi ko ɗum addata woni shakku ta woni salade daroɗa mbiya mi sali hanti daroɗa e hare woni ɓe geɗe ɓe jiyata ɗo joɗi ko wayno grève uji en ko wayno marche uji en kala hen won naɓniɗa o wiyatma komi kaɗaɗo haggam nden komi toñaɗo mi toñama mi wawa ɗum ñawdude mi daro mi holla ɓe ko mbaɗɗon komi yahdani hen welani mi sali e hakkude gardiɗo e gardaɗo ɓen geɗe potani ɗon won ɗen si mbaɗi ɗon ko ɗum addata ko wona jamde ko ɗum addata ko wona jam sabu ko kuɗoɗiral e hare e bonnude ko ɗum woni ko ɗum addata ko liggotonoɗo salu liggo sa yi ko fewnano ha moƴƴi bonna te subahanahu wa taala wi on ndeno ɗum ɗum ɗon moƴƴani o wi bonɓe ɓe ko ɗum kaɗa kono ɓe mbiyatma min jiyaka hen kono hen ɓe jiya fa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun ayi woni sa wiɓe woton bonne ɓe mbiya ala minen min bonnani kay komin fewnat ɓe ko haqqeji amin teeta min calima liggo min pusi otoji min jakki téléphone aji min duppi panoji e dow tali minen komin mbaɗi ko ɗum wona bonnude ko fewnude saabu min kulɗinat yimɓe ɓe naɓɓe ɓe haqqeli amin haa ɓe kula ɓe mbetta min haqqeli amin ɓe ndettora woɓɓe haqqeli mumen nden kay min bonnani min fewnu koko addi dum woni toñange woni watu zulmi fi ghayri mahallihi den wona kala juuldo na foti ƴewtindade ɗeɗo geɗe ɗe ngannduɗa ɗen toñange addata o reenoɗe o acca ɗe o woɗɗitoɗe ɗum ko kalɗen ɗo fof noon woni batte toñange e aduna sen njahi yawmal qiyama noon subhanahu wa ta'ala tuun o wi kanko o haaldata e toñoowo de o yurmetaake toñoowo de o feewnata toñoowo toñoowo maletaake ɗo woni nden wona tawa aduna boni la'akara boni e sabu toñange musiɓɓe ƴewtinoɗe tan caɗeele gonɗe ɗe hannde e dow lesdi e ko wuuretee ko alaa heen ko waɗi ko wonaa ko sabaabu toñange subhanahu wa ta'ala joofiima de o wino en zaharati alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabat aydinnas o wi bonande laaɓki wi'aama e dow leydi e ndoor maayo o wi sabaabu on foofuni ko yimɓe ɓe mbaɗi gooto fof weeɗaaka haqqe mum gooto fof darnaaka darnde mum gooto fof jaggiraaka sembe mum tan anti caɗeele ngara oɗoo wi'a min ko jawiiɗom oɗoo wi'a min ko gañanɗom oɗoo wi'a min de mi anndaa ko woni gooto fof yiira noon daroo nden ɗoon darnde caɗeele mbaɗa nden ɗum ɗo fof ko addi ɗum ko woni ko mbiiɗen ko ko toñange e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam laaɓtiniino wi ɗum ɗon ko addata dey yawmal qiyama woni niɓɓe eɗen nganndi niɓre kam qur'aana ko holliti wonde no ɗum wonaa peewal fooyre ko laaɓti na yi'a wonaa e dulaare ɓernde maa tawa no feewi o holliti en wonde no ko ɗum ɗon woni peewal ɗum taki o wi yimɓe allah ɓeen ngoni e laaɓti ko laaɓti e pooye o wii kono yimɓe cheytaane ɓeen ngoni e niɓɓe allahu waliyu lladina amanu yukhrijuhum min adulumati ila nnur walladina kafaru awliyauhum taagutu yukhrijunahum min annuri ila dulumati o wii ɗoftiiɓe ɓee allah nanani ɗum mbeeɗi gooto kala haqqe mum o wiye ɓeen allah ittaɓɓe e niɓe naɓa ɓe e ko laaɓti eɓe yi'a o wi heeferɓe ɓe allah ittaɓɓe e ko laaɓti naɓa ɓe e liɓe ɓe nganndaa ko ɓe mbaɗata ɓe ngonndaaka haqqe neɗɗo sabu ɓe calaniima allah wota en ƴeew hannde ko yimɓe ɓe mbi'ata ko yimɓe hannde heeferɓe ɓuri weeɗ yimɓe haqqe mumen alaa ko aan miijori noon a yi aan aan woni anndaa hoore ma aan woni anndaa ko woni haqqe a yi tawno aan aɗa feewi gooto kala weeɗat ɗum haqqe mum aɗa yiɗani gooto kala ko foti ko dañde aɗa ɗoftii aɗa gurɗi wonno ɓeeɗo a yi'ata e maɓɓe ko feewi ataano fof wonaa ko feewi salaniiɗo allah salanii nelaaɗo allah fiwii koko moƴƴi o waɗaani kala ko qur'aana haɗi e bonande o wii ko ɗum foti won han ñaamde ngirjaaji en yarde sanngara en wonde e karte en wonde e zina en worɓe resodiraɓɓe en ɗiɗo bonanndeeji joomu en mba'ano dawaaɗi ɗum taki allah na ɓe nanndintina e dawaaɗi ayi o wii waaɓe ni hen noon so a yii hannde njaaɗaa haa mbiɗaa ko ɓeeɗo dey woni e peewal ko ɓeeɗo ɓuri moƴƴiɗo ɓeeɗo alaa ko aan yakkii ko aan boni miijo maa waasi moƴƴu fiɗnde maa waasi moƴƴu mbaɗaate maa waasi moƴƴu njaaɗaa haa ɓooyi pooɓɗaa ko noon foti wa'e tawa wonaa noon njiyaa goɗɗo noon si wiima mi arat waktu nanngam on ɗon waktu si yonii tan o ara so a gollanii ɗum o yoɓmaa ɗiir boo fotmaa o yo mbiya o de ndeke ko moƴƴo aan mbo wa'aani o noon aan boni wonaa moƴƴo sabu o salaniima allah ɗum ɗon gooto fof yo ƴeewtiɗo ɗum si en ƴeewan o woowde hunde yahat ha fogaano duddo de kañi ci ni yew tan goto kala yo larti sina yaha taror o idi atano dina taror de na lumba ko no tojo ido ni goto wonta indina lumba ay lumba no ko na don ko kanko wuri ko no wona wonde ko wuri no ko waxi ci mana ubla ala haaju dina lumba ko no ko an wuri anne din baade din jita fofta ko ni foti wa e oya din ko mo yo ala ko antoni tonda tonda hanguntu da tonyan sai patu hunde se atan dia he ko ni ko mo ala ko yani ko an do ni ni ma to dum do fof ma walbi ken ha ganden haqiqatan darnde be dum do foti de dare jopande de subhanahu wa taala jopi de ha odo juldo do tonni fof ka kam onon uri de se on ketata onon jogi sen wa antumul a'launa in kuntum mu'minin ay on man jogi sen an ni fere onon ci agumi yabarta Allah ko jini ko tawa hunde de a fawide do defoti do fawo subhanahu wa ta'ala darano ma to fotma to darano sa fawani do dum foti do fawo subhanahu wa ta'ala daran ta ma do fotma do daran ay hudu ma fawani do dum foti do fawo sima don tan do yi hada ay ye gol aduna ay non len mu fi djul be dum do ko jubbande tan wondo e de do tobbe de ganduda ko toñange a bani adama en mawa yewtinaade tigi goto go lartindo gidimu lartindo tigi lartindo badati mum lartindo jikki be ngangum to tin yo andan ni fawi dum foti do fawade wala o fawani dum do ina don fawi kanko woni kaboto do o toñange kanko woni dewdo e laamu ida yidum fawade do kanko woni toñugo o o fawi do sabudi do rewa e laawol nabo subhanahu wa ta'ala yo wandi ene dum fawa en e lawol ewal dum be jubbudo tan a mbawe inde hakkunde meden kala ko gando ana hin tiwi gan subhanahu wa ta'ala de dum kala ko o yiden ma ko metti ngam don wona no faandare faandare de wonno tan han nanu diren ha njurmo diren ha pewen pawen jide de do foti do fawo Allah hetta e do foti do hittu mane ni aduna mane la akara Allah pewna golle men nyaago subhanahu wa ta'ala yo kuen en bal de e jeb famo Allah yarlo en yafo en fawo en pewan ko dum do taw woni ko yidi de den en dutta ko ngul ha goddo bana wawa en yalti ni jomu wa alaikum assalam wa rahmatullah midan hunde badi fayda no feewi mbiyanta eh yambini hunde badi fayda no feewi do joni kam ke doronon ko hewani no feewi so tawi bandiraabe be ada way jokkutan be den bandiraabe be ngar joni so nambe den jonti ko de e mbimi bandiraɓe ko ma namde ɗe garande ɓe ndeɓe mbawa arde jabtade en addude namde ɗe alo aɗa nana dey ala mi nanani hay hunde kay a nanani haydara nandi ka réseau o welani hande eyyi o réseau koro bangge ma to woni gila nanani yahane arta mi sikku ko bangge mo keedumi o ga woni réseau o welani eyyi eyyi mi faami ɗum toon kay koo oton bangge ɗum woni ko oton bangge par ce que mi nanani dal ko kalaton ko eyyi ko oton bangge woni mo laaɓani no feewi oton bangge ahan eyyi mbimi ko toon woni ko laaɓani joni mbeɗa andi mi ƴeewa won musidɗo goto wonɗo so tawi omo jogii namdal jokken so tawi o ala namdal jokken ha yeeso seeɗa he soko hojomaji sappo e joyi ƴeewen han kadi mbaɗana hen duwaw inchallah alo kas alo alo eyyi won musidɗo goto wonɗo mi namɗo so tawi omo jogii namdal musidɓeɓe ɓe puɗɗimarde ɓe pour affaire namde bisimilla ma 73 17 bisimilla assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah salmini ceerno o min jogino namdal eeyi bisimilla namdalam ko ni way hannde oɗo sahaa ɗo e jiɗee leydi walla leyɗele tubakooɓe eeyi so tawi neɗɗo ene yaha e leddaaji hee so tawi ene waɗa sahaa hawra e yimɓe tawa ko kato liggeeɓe eeyi ɓe titta ko wayno defte min ɓe dokka ɗum tawa noon on instant muɗum dokkatma ɗeftere nde aan keɓirtaa deftere nde tan ko anndi heftinde neɗɗo o kono aɗa anndi ɗum ɗo alaa waɗatma hay huunde kadi so gaɗini mbaɗataa ɗum tan koye gaaɗi so a wirnimaamo tan aɗume gaaɗi njaha jooni noon mene laami ɗum mbele aɗa fori de deftere nde walla alaa mbele ne waɗi bakkaaɗe walla alaa bakkaaɗe ko njaɓɗaa deftere nde ko bisimilla ko defte katolike nde alaa saa faami namdal nde mi faami wallaaɓe ngal wi ceer eeyi ko ɗum jinnoomi namdaade namdalam timmal eeyi min juuliiɗo juma so min juuli juma ɗo allah waɗi min calmini aljuma wonnoon min calmini almami o wi yo en njuul takkusan taw ne toɓannoo seeɗa woodi noon dariiɗo boowal juurni fi natti toɓde kono haɗaani heewɗo yimɓe ɓe jehi heddiɓe njuuli takkusan en noon jeyaami koye juurnooɓe takkusan ɓe eeyi juurduɓe almaami o mene naamdi ɗon ne kadi so tawii juurngu holko diinalital wi heen eeyi bisimilla mamin haala muɗum jooni eeyi ceerno naam eeyi waadiiɗo naamde ɗiɗi naamdal makko gadanal ko gaaga min ngoni ga eeyi sahaa fof aɗa amin kawra e katolique en ɓe nganndaa ɓee ɗoo wonaa juulɓe eeyi eɓe njogoo noon defte defte ɗee noon defton maɓɓe tan kon ɓe jogotoo kon mbiɗa sikki aɗa faami koon eeyi ɓe yitta ɓe tottumaa noon so annene gañaa hersinde ɓe tan na ƴettaa te aɗa anndi hay so a ƴettiina alanaama na fota ko a beddootooɓe tan njaɓaa ɗum tan nawaa o wii jooni noon ko njaɓɗaa defte nde ko mbeɗa wonko woni heen walla walla ko woni heen walla wonko dinnislam wii heen jasakumllahu heyr naamdal ɗimmal ngal eeyi naamdal ɗimmal ngal naamdal ɗimmal ngal eeyi o wii ko ɓe njuulii ɗoo aljuma mi nanaani ngal de eeyi ɓe njuulino ɗoo ɓe njuulii aljuma ñannde ñalawma aljuma eeyi eɓe njuula nden ɓe njuulii juma o ɓe calminii eeyi wonnoo noon koye toɓde koye toɓo eeyi koye toɓo wonnoo eeyi toɓo ngoo noon heewaani no feewi eeyi no wayi fof kam ɓe njuulii juma o ɓe ngayni eeyi almaami o wii no renndina heen takkusaan o tawde woni koye toɓde eeyi woodi noon yaaɓe boowal ɓe mbi daalla toɓo ngoo dartiima eeyi kono haɗaani woni heen kam njalti njeyi koori kono noon woni heen njuuli kanko naamdiɗo o jeyaa koye juulɗo juulduɓe almaami o ɓe ndenndini heen takkusaan o ɗum noon holko dinnislam wi heen manaa ɓe ndenndini eeyi ɓe ndenndini eeyi ɓe ndenndini eeyi eeyi ɓe ndenndini te juma o nde ɓe njuulu ɓe ngatan pati hen takkusan eeyi eeyi jasakumllah alkhayr eeyi namdal ɗiɗo ngal woni ko ɗiɗotoɗen accidde haqqille woni juulɗo guurɗo e lesdindi wonaa juulɗe tawa ñaawore ñaaweteende nde toon wonaa ñaawore qur'aana wonaa ñaawore sunna oon na waɗi geɗe ɗe o haɗetee so woniino e lesdi mum ɗo ñaawetee ɗo islam tawa to alaa toon o hoytinaneeɗen giɗee ko o haɗetaake ɗe ɗum woni so a wondii e baaɓe noon kala ko ngannduɗaa ina fooɗa adda gañondiran ina fooɗa adda fitina joomum tereeniima ɗum alaa hay huunde wootere ko woni heen si wonaa tan tawa o accu diine mum woni ɗiin kayita ɗi mbiiɗaa so weeɗaama ɗi yo heɗɗo ƴettugol ngol ƴettata ngol ɗum alaa ko ɗum waɗata mo sabu ɗum ko ƴetti haa o taɓi ɗiin kayitaaji kanko ne ɗum na ɗum waawno okkude so haalii oon ne heɗoo ɗum oon mboma nodda e diine mum aana ruɓtaani ɗum a hollii ɗum teddungal a hollii ɗum neɗɗankaagal a hollii ɗum weeɓde e hoytude jaɓanɗaa ɗum ko wi'i ko e ana gonɗinaani ɗum a janngoytaa ɗum boom aan ne aɗa ɗum waawnoo haalande kam ne kollaambo wonde no eeyi min ne dominomo e heddiinam geɗe mbayii mbayii ɗum a woni sabaabu o heɗo maa kañum andi ko ɗon walla kañum andi ko janngo mum walla kañum andi on kawri e nokku goɗɗo ɗum naa sababu kam e hoore mum o gonɗina. Ko jiɗmi wiide ɗon tan heɓɓaade nde tawaaɗa hoorni hoore maa e diine maa wonde no ɗum ɗo dey aan naɓortaama sabu a gonɗinaani ɗum ɗoon sabu a añtan jooni irtude ɓernde makko keɓɓaniɗaa ɗum ɗum ɗum ɗon hay huunde wootere alaa heen. Mi tawii noon on ɗon kam ko heɓɓori ɗum koyo janngu ɗum jagga ɓeta ɗum hakkunde mum e diine mum e ganndal mum kam tolnaaki ɗoon ina ɗum waawi addande fitna on dey wasnoode heɓɓo woni ko waɗɗee mum ɗum woni ko ɓurie mum. Ammaa naɓnal immal ina woni naɓnal fiqa wonde no yimɓe nana waawi renndinde ñannde aljuma si juulii haa pari fawa heen takkusaan eey na waawi wonde ini si tawii sabaabu mum na woodi juulaama haa pari aan kaa ɗannotooɗo aɗa yiɗi yaade ɗanngal aan dey aɗa waawi renndinde a juulii haa pari ɗa sikki wonde no woodat ko haɗat maa artude juulde ɓee takkusaane ɗum ko njoofi ɗon ko wayno toɓo kañum anndi noon koko toɓata kañum anndi ɗum ɓiiwnu ɓiiwnugol ngol ngannduɗaa walla ɗum gollir geɗe ɗe ngannduɗaa na waawi ɗum ɗo toɓa ko ɓuri jojjude e haqqille neɗɗo omo jaggi wonde no ɗum de na waawi ɗum toɓa oon ne omo waawi renndinde walla tawa o softaani taa ɓanndu makko ndaal omo heen tini caɗeele onde no so yahii o waawataa artude walla o waawoytaa ɗum waɗoyde oon ne omo waawi renndinde. Nde wona ɗee ɗoo geɗe tati fof kala heen ko ari na sella joomum renndina Allahu a'lam. Eeyi Allah jaaraama jaaraama ɗoon mbiɗa sikki banndiraaɓe paami ɗum kadi ɗum laaɓii no feewi. Won musidɓe men goɗɗo wonɗo 92 96 bisimilla. Eewa ceerno Mamoudou mi salmini ceerno fof. Omo hettii. Eewa min kam naamnde lamngal han kadi way kono jaabaama ni ko naamnde Abdoul Aziz no wiiri si ɓe mbeeɗaama def wonaa weeɗeede defke ɓe ngarata haa damal ngal lan ɗo ngona e fuggude mi hade kam usidde damal wiya holɓe ɓe mbiye ko kamɓe woni koye mission maɓɓe no ɓe mbirata min min min mbaawaɗaa haalde sabkono muslim komi julɗo waasa usidde eeyo ɗum noon no ceerno jaaburi ni kam komin won maata ko min woni fenaande mbiɗa fori usidde kam maata mi salmondira e maɓɓe mi laabtinanama ɗum haa laaba eeyo laab eeyi bisimilla eeyi bisimilla eeyi ɗum noon ceerno naam aywa banndiraaɗo kanko no o wii ko hono naamdal gadanal ngal tan kono noon ngal ɗeɓe siforaade sabu waajiɓe ɓeene ngara kañumen ngarata ko haa e damal galle makko pugga so puggii noon omo fori uddidde ɗumen o naamda hori kañumen so anndi ko ɓeen o salo uddidde nde tawno omo anndi so uddirii ɓeen so ngare makko jooni mbiyata kañumen e ngari ko ngaddi ko mission mumen ene kaaldamen no kaaldiriɗaa ni tan ene njiɗi yewtude e makko kaalanamo mission mumen ko nanndi heen wona eeyi kono o wii tan omo sikki tan aan kadi naamdal ngal ngal jaabtaama kono so tawii on ko mbaawɗaa meewtaade heen seeɗa kadi ma waɗi fayida no feewi eeyi inchallah ɗon nde kam ko ɓesdeteeɗon ko seeɗa tan woni bismaade neɗɗo e suudu maa kam wonno sharia yiiri ɗum allo ɗum de gasani allo ceerno de yehii banndiraaɓe papapapa allo awa ɗum noon banndiraaɓe sey lambiɗen ko ma ƴeewen rutta tan mbiyata ma en keɓtoy ceerno sabu eɗen nganndi oton nokku o welaani feewi réseau o wonaa belɗo no feewi gila naan eɗen nganndi ene waɗatno korto korto kono ƴeewen tan mbiyata ma en keɓomi inchallah so tawii jeyɗo ñaawi ɗum noon keɗoɗen hunde ceeɗa e gurana hade men heɓoyde ceerno jokkiten ko jogiɗen ɗo enne e hojomaaji ko inchallahu rabbi ɗum noon eɗen mbaawi heɗa tan gurana hade meɗen heɓtoyde ceerno allo allo ceerno ولقد اتخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس ɗum noon banndiraaɓe sehilaaɓe mbiɗen ɗo jooni jooni oren en ngarti e ceerno eɗen ƴeewa jokkude golle ɗe ɗum noon ceerno wona aɗa nanami de eeyi ɗum noon mbiɗen no banndiraaɓe debbo wii noo ni mbiɗa bismaade ɗo ɓe galle hee wonko sharia wii heen seeɗa bisimilla maa e ɗoon allo ceerno eeyi mbimi naamdal banndiraaɗo debbo ɗo mbinoɗaa bisnaade ɓe galle ndeer galle maɓɓe kam walla ɓe naata ndeer wonko sharia wii heen jooni noon jottirnaa heen ɗo naɗa min arde e goɗɗo inchallah eeyi ko yomi reftu heen eeyi jeftuɗaa heen a ɓeeɗo laabde sabu ene wayno tawa kuppi eeyi musidɓe kono mbiruɗen ɗi en mbino neɗɗo simbo wuura e ɗeeɗoo lesɗe ɗe ngannduɗaa wonaa islam ɓe ñaawitortana ɗi geɗe ɗe okketeɗaa taa wonnoɗo maa ɗe jaɓetaake en mbii ɓeen aratɓe ɓe nodda e diine mumen woodii musiɗɗo naamniiɗo ɓe ngarat haa damal makko ɓe kokka o wii so yaltii tawa kamɓe ɓe mo nodda e diine makko e ɓe mbo mbeeɗa deftoñ o ɗum noon darnde makko e diina woodii ko okkimo heen woodii ko haɗi mo heɓɓaade nde tawa ko woni e miijo maaɗa anne ndañaa e makko damal haa mbaawaa mo noddude te ɗeen defte ɗe ƴettuɗaa waawaa hemaaɗa haydara sabuɗa faami diine ma ɗum ɗon alaa ko woni heen si tawii noon arɓe ɓee ko worɓe aan kaa cuddiiɗo ɗoon islam okkaanimayaa nodduɓe bismoɗaa ɓe e suudu maaɗa yewtiɗa e maɓɓe si tawii aan kaa gorko arɓe ɓee ko cuddiiɓe islam kadi okkaanimayaa naatnuɓe ndeer suudu maaɗa bismoɗaa ɓe aɗa yewtiɗa e maɓɓe aɗa waawi heɓɓanaade ɓe walla kollitaaɓe wonde no yo ɓe njaafo ma hannde wot ko jagguɗaa walla geɗe goɗɗe walla so a faamii wonde no ko kamɓe ngoni damal wotayaa udditanaaɓe jooɗo tan deƴƴaa ko ɗum ɗoon neɗɗo foti accidde hakkille e ɗeen ɗoon geɗe e ɗum ɗoon woni joofannde nde ngannduɗaa ko ɗum islam joofotoo e ɗeen ɗoon geɗe naam inchallah 82 67 bisimilla assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah ceero min calmii min njuurii min ñaagii duwa kadi min njettima e garaangal ngal ngarɗaa ngal pour wallude yimɓe anndude diine mumen yalla yoɓ moƴƴere amin amin amin min noon ko naamnde ɗiɗi tan joginoomi heen gorol kam ko min naamdotoo ɗum gonngal noon won musiɗɗo naamdotoo fay koye donudal eeyi naamdal gorol ngal kam ko minen wonko min njiiɗoo e télé koto sénégal to keewi won waaji gooto renndinoowo toon yimɓe tan ne renndin ɗumen o wiya koo ceerno jooni noon kanko no o yaadanaama haa watti wiide ceerno makko woni allah makko annda so a faamii no mbirumi ni jooni noonaaɓe eeyi hilifaaɓe heɗotooɓe ɗum e annduɓe ne keɗii min kam mi nanaani heen kaaloowo est ce que so tawii ɓeen ne kaalaani dañataa heen bakkaat naam eeyi naamdal gonngal ngal musiɗɗo o wii ko o yii gorko gooto ko maataw ko taanii ko nii o wii allah n rokkunoo ɗum baawal no feewi jooni noon jogii ko rewɓe tato e galleɗi tati rewɓe tato ɓe gooto fof koye galle woni no wonde sukaaɓe muuɗum jooni noon haade makko sankaade gooto heen fof o ronnii hoore makko gilaye nguurdam makko o wii so tawii o sankiima gooto fof yo ƴettu debbo heen gonɗo e galle fof yo naw galle o wonda e sukaaɓe muuɗum woni daaloru islam ene jaɓa ngun ɗoon donudal annda so a faani eeyi jasakumullahu kayra eeyi nden nan ngalagal mbiiɗon njoofiɗon wonde no ɗum ɗon ko ɗo sénégal ɗum ɗon ko ɗo télé sénégal ɗo neɗɗo dariiɗo yimɓe taarii ɗum cukki ɗum haa o watti ƴettude goɗɗo tagaaɗo o wiya on ɗon ko allah wonaa ɗoon naamnal ngal woni sabu gooto kala no anndi o naa allah naamnal ngal ɗo woni ɗo hallifaaɓe nanɓe ɓe hoko haɗi ɓe haal ɓe kul mataw be nanani wala wot gede godde gonde der si tawi dey en kidi manela to sallallahu alayhi wa sallam kanko dey don dey o wi no wona non o wi ko feewani ko moyani potto halde si nani dum halani oyro on don ko ko seitane muuba faho mana tane mo ganduda nanata wala wawa halde sabu nelaado ko jopino ni ko wino en man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa zalika adafu iman jiido ko feewani na wade mana haale oyi on don ko foti immaade ittira dum jungo dum eden gandi ittirde jungo kam ko lamdo waawi dum jogi do sembe oyi so waawa yo ittirdem gal dum ittirde dem gal kay dum ko gando te eden gandi kay biado kanko ardi diine on kay eden jaggino ko gando foti wonde ko gandudo diine foti wonde on don si tay waawa ittir jungo mum kay dem gal makko na do yo haal e den gal dem gal makko dum do diwa si tawi o huli holɗon fotaani wonde gardiiɗo nden sabu holko hulata kanko omo sukka holko hulata yo haale ɗemngal mum wiya ɗum ɗo fotaani wonde yimɓe ngannda ɗum ɗo fotaani wonde taa kanko ko waɗɗinoomo ko kay o waɗii ɗum ɗon nelaa ɗum so a waawa haalde e ɗemngal ma noon yo mettuma nden e ɓernde maaɗa o mettanma ko e ɓernde ma kay woni wota heɗo so okkiima wota ƴettu wota haajorboya e huunde wota noddu wota haaldu e makko wota waɗa hunde ɗum woni ko mettumaako ko jagguɗen ko noon woni sababu yimɓe nanana te hay gooto haalata jagguɗen ko helifaaɓe foti haalde ɓe kaalaani geɗe ɗe dey min ko jaggumi ko bidaa waɗi ɗum gooto kala omo jogii geɗel mum ngeɗo yiɗaa yo haale sabu e ngel luutndi ko nelaaɗo jannginnoo ko nelaaɗo hollirnoo goɗɗo ne ko haali ko na luutndi sa haalii ko mum o haala ko maaɗa ndenona mbiya tan nden yomi deƴƴumi hisa eɗen jaggidey ɗo foogita tawa ko ɗum ɗon woni kono deƴƴugol ngol kam ɗum ɗon nde haanaani na fotnoo haaleede laaɓa ɗum ɗo woni naamnal ido naamnal ɗimmikkatan woni mirsuɗo hoore mum alaa neɗɗo mirtata hoore mum sabu jawdi ma siɗa wuuri ko mbaɗɗaa ko hen koko mbelaɗaa a okkat mbo mbelaɗaa siɗa okka noon o ronooɓe ma ɓiɓɓe maaɗa so a okkii o gootel ɗa foti okku gooto fof ɓe fota ko ɗum nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam haali sahaabii gooto okkii ɓiɗɗo mum yahi o wii yo seettinoy ɗum nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde o haalani ɗum ko ɓiɓɓe maaɓe fof mbaɗannɗaa ko wayini o wi ɗum alaa o wi ɗum yaa seettinoy goɗɗo mimi seedotaako tooñannge ayi jooni ko njoofiɗaa ko omo jogii suddiiɗe tato suddiiɗo fof mo ɗum accunoo e galle mum o e maayde cuddiiɗo kala o wi ɗum mi okkiima galle ooɗo cuddiiɗo o okki ndako cuddiiɗo o e ɓiɓɓe mum fof okki ɗum ɗon na waawi ɓenndude woni on ɗon si yaltii aduna ronooɓe ɓee fof kawri nanondiri ndi ooɗo jiɗnaaɗo ko waɗnoo ko min jaɓi ɗum na waawi acceede ɗoon wiyee ɓe jaɓi gooto kala yaada e ko ngannduɗaa ko ɗum woni ko okkano ɓeen peccundira kamɓe e neene maɓɓe si tawii noon gooto e maɓɓe wii min de mi jaɓaani ko baaba accunoo ko o yo laare gooto kala geɗal ngal allah weeɗiɗum ngal o ƴettangal ɗoon ɗum firtete haa to fuɗɗoode ɗum ɗon hay dana fof jaɓtete diiñee gooto fof laare ko foti ko o dañde si tawii omo dañi ɓiɓɓe omo dañi suddiiɓe suddiiɓe ɓee fof ndentata ndaña jeetati fof kamin njii gootel nge jeetat falɓe foti dañde ɗum woni ko mbiyeten ko subun si en kaali haala o ka mbiyen un wiccin suddiiɓe ɓee fof ko ngeel gootel ɓe poti feccondirde ko heddii ko noon si tawii ko ɓiɓɓe worɓe o dañi ɓiɓɓe rewɓe gorko weeɗii ɗiɗoy debbo weeɗii gootel neɗɗo mo wuurataani geɗel gootel dañi haqqe e jawdi mum woni ko wiite ko wasiya, woni jawdi ndi fof si haalindi naama ndi fecca pecce tati, peccel gootel ngele ɗen ɗon tati ngel ɗon dey omo waawno wiide gilen ɗo o wuuri ina yaltii aduna ngel peccel yo weete kaari tawa jiyaaka e ronooɓe hee. Goɗɗo mo ngannduɗaa ronataa ɗum omo ɗum waawi weeru, omo ina waawi weɗde neɗɗo, omo ɗum waawi weɗde institution ko wayno jakka en, ko wayno école en, ko wayno dispensaire en, geɗe mbayi noon kala ko naɓɓi toon ina waawi wonde. Ɗum nelaaɗo sallallah alah sallam wino a solutu wa solutu kasir, o wii ko ngel gootel o waawi weerude o wiite tataɓal dey koko heewi de woni un tiers. Nden ko ɗum ɗon woni jaabawol e ngaal ɗon naɓɓal. Allahu aalam. Eeyi, Allah jaaraama jaaraama. Ɗum noon 17-27 bisimilla. 17-27 bisimilla. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam warahmatullah. Assalamu warahmatullah. Oustaz Galaj, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam warahmatullah. Salna min zurihum. Naam. Min nan won namdal gootal ɗon musiɗɗam namdimi ɗo hannde. Mi jaabi mo maye seernoo ko ngandumi ko, kono mbaade Allah subahanahu wa taala addima e radio e hannde. Eeyi. Mbeɗa anndi ko njaabi mon ko kadi aɗa ɓurimi heen addadimi heen ganndal. Eeyi, jooni noon mbeɗa anndi kadi no mbo heewi radio ngo par ce que ko keɗotooɗo radio ngo. Eeyi, ɗum tagi min nen yiɗa labbitinde naamdal ngal pour kadi o nana quoi. Naam. So hawre ko mbino mumi ko alhamdulillah, so tawii kadi ne luuri ɗoon aɗa kadi tawa kadi o heɓa heen ko laabidal inchallah. O wii jinnaaɗo makko debbo ne tankii hanki Sénégal. Eeyi. Jooni noon famille makko o wii wonde ne yiɗii ɓe mbaɗana mo silki ɓuraana, est ce que ɗum ene dago? Ɓe mbaɗana mo? Eeyi. Ene mbaɗana mo silki silkande mo ɓuraana, ko hanki noon no tankii to Sénégal. Maanaa ɓe njanngana mo ɓuraana? Ɓe njanngana mo ɓuraana, est ce que ɗum ɗoon ene dago e diine hee? O wii kam est ce que ko bidaa walla ko sunna? Min noon won ko njaabinomomi heen, kono mi yiɗaa wiide makko ɗum ɗoo njaabinomi, jinmi tan ko njaaboɗaamo o nana par ce que mo yiin hee. Eeyi, inchallah. Eeyi, salamu aleykum. Eeyi, nden ni no naɓnaa ngal ardi, ɗum ɗoon ko bidaa walla ko sunna? Eeyi. Ko mbiyeten ngonɗoon tengo aala ɗum wonaa sunna de. Neɗɗo yaltii aduna yo yimɓe kawru njanngana mo ɓur'aana, ɗum ɗon wonaa sunna. Sabu janngugol ɓur'aana na waawi sellude si tawii wonaa tan na jaggiraa wonde no ko aada, maanaa joomum ko janngatnooɗo ɓur'aana. Kañum anndi ko ɓiɗɗo mum, kañum anndi wonaa ɓiɗɗo mum, kono ko janngatnooɗo ɓur'aana, omo jogii wirdu mum e ɓur'aana. Ñannde fof mi jannga ɗum ɗo, mi jannga ɗum ɗo, hawriti e wonde no woodii jaltuɗo aduna. Caggal nde o gasmi wirdu mum ɓur'aana, o ñaaganii on ɗoon, ɗum ɗon na sella. Kono enen ko njagguɗen ko e aada woni kawriten jippinen ɓur'aana, ko ɗum woni wonaa sunna. Sabu alaa e meeɗen jannguɗo ɓur'aana haa o gasi. Sabu subahanahu wa taala ko wii en ɓur'aana si janngaama yo on keɗo. Te si en keɗodiri, mi sikko deftere nde yaawataa gasde. Te ɓur'aana ko geɗe woni toon yamiroore e haɗde e fillaade, ko ɗum woni e ndeer ƙur'aana. Haalana en ko yawti, haalana en ɗo tonniɗen, haalana en ko arata. Wiya en mbaɗee ɗum ɗo, ngaccee ɗum ɗo, jahngu ko nii waata, ko ɗum ɗon woni ƙur'aana. Te ɗeeɗoo aayeeje fof noon siɗa jannga ƙur'aana a rewat heen. Te ɗeen ɗoon aayeeje fof jaltuɗo oo aduna golle mum ɗeeɗoo aayeeje fof kaalat ɗum. Siko golle moƴƴe, aayeeje ɗee kaalat ɗum. Siko wonaa peewɗe, aayeeje ɗee kaalat ɗum. Nden wona ko hoko heen yiɗɗaa yo subahanahu wa taala ñaaw oo ɗoo jaltuɗo aduna. Ko mbatindortaa ko idur ɗum, ko mbatindortaa ko woni caggal nde jannguɗon ɓur'aana o haa gasi. Mbi on yo Allah yurmo ɗum yaafoo. Ko ɗum ɗon nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam idornoo, ko ɗon nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam haannoo, ko wii noo Allahumma aghfir lahu warhamhu wa sabbit mantiqahu indal masala. Aan subahanahu wa taala, miɗen ma ñaagoo oo ɗoo yaa yurmo ɗum, yaa yaafo ɗum, ya sembin dum to namnama de o adda jaabo won laatu gol barda dum yaafo den wona jangugol qur'ana yimbe kawrita e be dum janga e dendal tabu kari mayi dum do wona sunna de ko jida walla be jahabe ubbo e bobbe be yobe jangugo waaji sappo e go sappo e didi dum don ko bidade wona sunna tabu budu o tan ala ko maydo dañi en ko maydo dañi taggal de joggudon biyon allahumma afir lahu warhamhu ko don do rabbi don nela do hanno de wona to yalti aduna bi allahumma afir lahu warhamhu naam ay bere sekki don hankari ene wayno timmini do joni joni o kedo den ko hojomaaji jeenay wa minta jeenay kedo den so tawi ada wawi tan jokkude hayso ko seeda so bo yimbe na en duwa e on tuma hankari min baccire be den ton fuddu mi hirde seeda anani cerno allo minanani de e mbimi do joni kedo den ko hojomaaji jeenay tan kedo den ada wawi jokkude seeda tan so bo yimbe na en duwa tawde men eyi len musidɓe julɓe eɗen gandi ɗo jootirten ɗo woni bani adama wota o laar hoore mum wota o laar jiɗgu mum yo laar ko subhanahu wa taala o wiikoɗe mum o ɓeta geɗe mum fof e qur'anal karim o waasa jinngude o waasa addude caɗeele o waasa yawaade o waasa añde kanko dal ko woni haaju mum woni ko sahabatul kiram wiino ko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam le subhanahu wa taala haalani ɓe yamiri ɓe haɗi ɓe kamɓe ɗey ko ɓe mbino sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka almasir kamɓe ko mbino subhanahu wa taala ko kalɗa ko dey minen dey min nani minen dey min jaɓi minen dey komin jiɗi ko jaafiiɗo min minen dey minen nganndi yawmal qiyamati koɗo maaɗa minen fof min kawritoy tan nden bani adam yo yaaj natterde mum yoyimaunki mum wota o añ wota o hut wota o waɗ hay dara yo laɓɓi ko ɗum subhanahu wa taala joɓino en wiyen onon ɓe wurduɓe dey oɗon gonda e añɓe mon na wawi won jom suuduma na wawi wonde ɓiɓɓe ma ceerno wiɗe ɗo geɗe fof si on gaccite hen haqqille ceerno peewal ina wawi wonde ceerno ɗum tagi men wa in taafu wa tasfahu wa tagfiru fa inna allaha gafuru rahim ceerno ceerno eyi won musidɗo goto naati ɗo joni 92 85 bisimilla salamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum salam wa rahmatullahi ɓeyda dane noon ko ceerno mamadou kogaltaɗanarine yettitalla yettiri kadine wonande radio o ha yettaɗi ten kadi ceerno gal ɗo kar ɓutmande radio oɗo ko mbaɗɗongo tatitamtugamamandi mbaɗɗongo noon hakkimoa en suuba waɗaɗo suuba ɗo esuuba mbaɗ man gelaajo ga ko darni ɗam wonde tat ɗam mbaɗte e alquran andiiɗaɗe yim gandu mum joni ko gan mbaɗde mom encourage ma alquran enne foti kamɓe naftorade ma pasque kanko ɓuri heewde naftorade ma ko to noon no waɗi dille seeɗa ceerno umar to no waɗi dille seeɗa eyi yo bisimilla jokku wadde amin andi ɗen kadi tanko ceernajo wonde mo wona l'islam mo liqiron islam kono wona e fuɗɗi ɗam ɗeodendagal communauté de l'islam fuɗɗi foti sénégal gila jettuɗo ha yetti kadi e halgoare donc yen mbaɗi courage ma yen ɓeyde tan enen foof enen halgoare ɓeyde finnade mbasen yardeal wonde fini o yen ɓeyde famde e allah wi nelaade wi ɓehema allah subahana taala nawri kadi yettaɗgol wonno e yetta tono waɗi dille de dilledeonaa wayno wonwonɓe natde hen tawde wonɓe natde hen e kono ga foko mi uddu ga mi uddi wonno gaabe foko mi uddu min an gor won mo mudan do en kono mi ronki fambe gedde ay momi halamu momi halamu e cheikh ousmane eh ko musiddo ma gorno e umar ndongo mi do heddi nande seeda de eh mi musiddo ma gorno e umar ndongo umar ndongo eh mi do andi bo eh ko kanko noddo no tan juura salmin tan juura de tan e yidde yidde tan Allah jaarama jaarama e weltare ma sha Allah yo Allah jabarin amin darmi je wodo musiddo de meden benu 0089 bismillah wa alaykum assalam wa alaykum assalam wa rahmatullah jennu man gelo ngal ka mi tan ni min jurim ayo Allah jabane min juri maw min jabani on on jara mon fi yalla yo moñi rek amin amin amin yo Allah dalen ko buri be da fa mo insha Allah ngal insha Allah insha Allah minen kam hande ko weltare mo ndam patti mi fami kay to no damu do kadi on gadi min bawat ko weltade no feegi wallahi wallahi jazakum lal khair beltuno kadi radio ko yalla tembino amin amin amin ko wona dum ko ko wayno namnal toñangi en wodi tan andude joomun aratan ganduda taw temmo halato anda temmo ni yide tan tumpu yo non wobbe burbe mo famde walla burbe mo gandal noddo non jido famde yimbe be woni yimbe be be dum ko toño do do won hol nya wore mabbe kanko gando o fotan ko accude mo anda o majjibe yimbe be o dajje tan o heddi be ndirni walla mo fotti babaade yimbe be eh jazakumullahu khair eh dandi gando o ko foti fahmude woni subhanahu wa ta'ala wadani mo moje ha o andi lewona do do andi Allah walli go e ngadon pewale gal don gandal wattini e makko non yo halan be andabe e u fewnube kono gede de gona don woni gede do woni do wona be cikkuden be fof e be gandi ala nadi hewbe ardi be den cikki e be ganda sabu enen den gandi ardin gol meden ko aada baba wonno do baba yahi ko min hecci min wonata do mino andi min wonata do mido jangi min wonata do mi jangani min wonata do mido feewi mi feewani ko min wonata do ko dum addanen de do cadeele kono tawno ardibe be fof ebe gandi ebe dewti e ko be gandi ko ebe gongimi ebe ko gandi ko be jewata hay goto na hala ko fotani halde be lejja mabe kal sabu dum na heewi alamul islami sin beddima mi jomeden to imamu maliken be o wurduno be mbadi ko be potani wad o hali inna biha ufiha ahmad ibn hanbal en be ngurdi e lambe mbadi ko be potani wad be kali haabi piya wayno ibn taymiya en be choka hewbe wabe non be mbara wayno sa'id ibn jubayr en dum ko holliri ben don ko anduno be tigi tigi ko gollirno be ko be ganduno ko ko gondinno be ko be ganduno ko dum tafno be ciusa dikki ibe ndikki tan ko bone mu'en parce que ɓe wi ko ɓe poti halde ɓe poti halde ndenona eɗen ñaago e subhanahu wa ta'ala yo okku en ganden si en gandi golliren gonɗinen Allah jaɓana en weɗnana en wa jazakumullahu khair a jarama sikɗon laaɓi no feewi ɗum noon ƴetten tan musidɗo men goto battindiɗo ɗo en batti oɗo sen ƴettimo han kadi mbaɗana en dowa inchallahu 87 87 bisimilla salamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullah sanne cha na ja cha na ja ja ja naam halata labani de min dertuma yeltene te halana ala minana e duwa hal so hal min halan yo hal so hal min halan basin cerdito e hala chairman bismillah okay min bismillah man hala mo joni ay cerno ay e o wi koko faari to bangi mentana ha jonde koko faari to bangi ndonu o wi ndonu ko faari ko faato faari bangi ndonu mi faami o wi eden jeedo joni e to sernaabe menen wala andu mena ko nandi hen so tayina mbado ndonu ne mbado 5% wala e ko nandi hen ko ma njobe sene mbado ndonu ngu ko ma njobe o wi joni noon e jaman nena lallah sallallahu alayhi wa sallam mbeten den sahabaɓɓe ne mbaɗan noon noon e on tuma e ko nandi hen e ko nandi hen walla holko dillislam wi hen jasakumullahu khair nandi ɗum ruttoto tan ko mbiɗoɗen ko ko subahanahu wa taala hokkuma e ɓure mum e mbawe mum ha mbawɗa andu woɓɓe ganda nden ka poɗɗoɓe nafde e gandal ma koko waɗɗima nden ɗo hunde taande hay si tawno goto wawi mira heddiɓe ɓe pop ala mbawɗo ɗum jaltuɗoade na wiya yo miras ɗum o sali lamɗo na dañi droit fiide bo o mira tan si tawi kalan wawi si tawi noon wawɓe na keewi kanko o ala oɗo woni e golle mum eyi ɗon nden a wawi wiide a min de si on mbeeɗi kam hunde dey mami wallitor heen e dépense am mi ara mi waɗana on ko jiɗɗon ko sahaabaɓe noon mbaɗatano ɗum kono haɗata noon ina waawi sellude holɗo noon woni waawa sellu ko mbiɗon ko joni o taƴna ɗum o wiya 5% ɗum ɗon sellata sabu Allah nde feccanta ronooɓe ɓe ko noonu feccirani ɓe kam o feccanɓe o wiiɓe woodi hen dañatɓe 1/8 ɓe daña 1/6 ɓe daña 1/4 ɓe daña 2 ɓe daña 2/3 ko noon Allah fecciri ɗum haa ɗum gasi ndeen feccere Allah nde o fecciri noon aana ala droit ndaroɗaa mbiyaa min ne ko noon pecciratmi yomi waɗe 5% yomi waɗe 10% ala ɗum ɗon sariya jaɓataa ɗum aɗa waawi daraade noon mbiyaa ɓe mbeeɗe kam 10,000 mbeeɗe kam 10,000 kañum anndi gaccuɗo o ko waawi accude hannde so a wii 5% tawi on ɗon waaji ko omo acci 1 milliard o labo acci 100 million o labo acci 200 million nden aan ɗon simo heewi ronooɓe ɗum ko aan ɓuri ronooɓe ɓe ko dañat nden ɗum ɗon wonaa laawol aɗa dañi laawol noon haaldude e maɓɓe wonde no kamɓe soodat ko ɓe mbeenma kañum anndi ko pas mbaɗoyta ɗum kañum anndi ko dépense mbaɗoyta ɗum kono taƴnude ɗum e 1% 2% walla 5% ɗon ɗon woni sellata ko ɓurnoo ko moƴƴu noon woni ko ɓuri haan woni ko waɗɗii ko woni mbaɗaa miiraa to tawaa yoɓaaka hay huunde kala ko ɓe mbeenma noon e mbelamma pittaali men ɓe itti ɓe mbeenma ɗum ɗon alhamdulillahi rabbil alamin sabu nde janngoyta a janngirano wonde no ɗeen ɗon geɗe ko geɗe dewe Allah yaa waɗɗe aɗa yoɓee ala si ƴetti occupation temps ma noon aɗa dañi droit noon wiyeede ko mbaɗatnoɗaa ko e on temps kam yaa weeɗi ɗum ɗum kam na sella kono ni hano mbiɗen ni noon woni no subahanahu wa taala saloto woni allahu alam allahu alam ceerno gelaajo mbiɗen hunde teddi weli waɗi fayida no feewi ɗo jooni jooni o tan han kadi waɗan en duwaw inchallahu rabbi kadi mbayno mbeɗen min ɗatima kadi portoɗa kadi a sahaa goɗɗo so jeyɗo ñaawi kadi mayi mbartoy laawol wona goto ɗo inchallahu bisimilla machallah eɗen ñaago subahanahu wa taala yo waɗan en ɓure feewna en yarlo en yaafo en weeɓna nguurandam meɗen weeɓna dañe ɗe e waɗana en laabi ɗi ngannduɗaa ko laabi peewal amin allahumma afsirlana warhamna allahumma akrimna wala tuhinna اللهم أنت الله لا إله إلا أنت خذ بناصيتنا إلى ما ينفعنا في ديننا ودنيانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله